กี่องค์จำพรรษาพระ 33เนียน21ครับ 33 21เป็นเท่าไหร่เนี่ย 54 เป็น54ที่พักอาศัยพ่อกันอยู่เหรอ ไปเป็นหนักเป็นฟ้าผ่าฟ้าหนัก ฮะไฟฟ้าป้าป้า ครับ ไฟฟ้ามันจะหนักอะไรป้าป้ามันจะหนักอะไรไฟฟ้ามันก็อยู่ที่ไฟฟ้าป้าป้ามันก็อยู่กับป้าไม่เห็นจะเป็นหนักอะไร อย่างเดือนละหมื่น ฮะ ไฟฟ้าก็หมื่นป้าป้าก็หมื่นใช่เยอะ เอาก็ใช้น้อยๆแม่ทหารก็ไม่ก็เอาทหารก็หมื่นมันมากไปก็เอาประปาก็สักพันไฟฟ้าก็สักพันก็ได้ไม่ใช่เฉพาะไฟฟ้าประปาเท่านั้นนะมันยังมีอะไรต่ออะไรที่มองไม่เห็นที่มันจะจรมามองไม่เห็นบางทีมันจะมากกว่าป่าไปฟ้าอีก ครับ พูดถึงไฟฟ้านี่ถ้าหากว่าไม่ยังว่าไม่มากอยู่นะเดือนละหมื่นเพราะไฟฟ้าเดี๋ยวนี้แพงมากๆทีเดียวแพงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนก่อนนั้นเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องไฟฟ้าประปานี่ไม่รู้ไม่ไปรู้เรื่องอยู่ที่เขาใหญ่กันนะไปทางนี้เขาเก็บเขาไม่ได้มาเก็บเขาเราก็ไปเก็บในต่างหากข้างนอกนี่อยู่เขาใหญ่มันรู้เพราะมันแคบขนาดในน้อยเราก็ยังโอ้มันมากแต่มันมากแน่นี่มันก็เหมือนกันหมดเขาไม่ได้เก็บมากเก็บแพงเฉพาะเราเขาก็เก็บตามระบบเก็บตามระเบียบแต่หากว่าเราติว่ามันจ่ายมากเราก็ใช้ให้น้อยลงไปแล้วจะไปแก้ระบบแก้ระเบียบเข้าไม่ได้หรอกเขาก็ยังอ้ามเขาขาดทุนอยู่อีกหน่อยเขายังจะขอเพิ่มอยู่อีกนี่เพราะค่าใช้จ่ายของเขาก็สูงอะไรต่ออะไรมันก็สูงหมดเขาเก็บเท่าเก่าเขาจะอยู่ได้หรือกว่าจะเป็นค่อยฟ้ามาไม่รู้ว่ามันกี่ขั้นตอนมันมากระบบเหลือเกินแล้วทีนี้เราก็จะพอใจแต่ว่าใช้ฟรีๆแล้วพอใจแต่จ่ายทุกๆมีนะคนพอใจใช้ฟรีแม้แต่โทรศัพท์บางคนก็ยังพอใจใช้ฟรีพนักงานไฟฟ้าเขาใช้ฟรีและที่ได้รู้สึกว่ามีนักศึกษามาที่มาเรียนมาตอนไหนกับตอนไหนที่ไม่นอกจากที่จำพรรษากับวัดนะ พรรษา76พระ45ที่อยู่ประจำมาที่หัวคุณท่านก็เที่ยวต่างวัด ต่างวัดมาตอนไหนครับตอนไหน มาตอน บ่าย เที่ยงเศษกลับตอน5 โมงเย็น อันนี้เรื่องการมาเป็นเรื่องท่านเรื่องการกลับเป็นเรื่องท่าน มารถ มนุษย์สังเคราะห ์ภาระทุกอย่าง เป็นหน้าที่ของนักศึกษา เป็นหน้าที่เป็นภาระเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่เข้ามาแต่ที่ประจำอยู่นี่เป็น ภาระของวัด เป็นภาระของสมภารฮะ ครับ เอาก็ดีแล้วก็สมภารก็ใช่ก็อยู่ในกำลังที่จะลุยงานกำลังที่จะสนุกในการลุยงานอยู่ในวัยที่พร้อมที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จึงว่างานอันนี้งานหนักไม่ใช่งานเบางานหนักผลของงานให้เป็นรูปมาทำขึ้นมามันคุ้มกันงานหนักผลของงานมองไม่เห็นอะไรอันนั่นเหนื่อยฟรีเหนื่อยฟรีงานหนักผลของการรับภาระรับงานหนักนั้นให้ปรากฏเป็นรูปมาทำขึ้นมาจะหากว่าผลไม่ปรากฏเป็นรูปมาทำไม่เป็นตัวเป็นตนมองไม่เห็นกี่ปีมาก็มองไม่เห็นวันได้ผลงานมันออกมายังไงมันปรากฏอะไรขึ้นอันนี้เหนื่อยในการรับภาระและยังเหนื่อยในการผลงานไม่มีเหนื่อยในการรับภาระแต่ผลงานมีเหนื่อยในการรับผิดในรับภาระนั้นหายเหนื่อยเพราะว่าผลของกว่าการเหน็ดเหนื่อยในการรับภาระนั้นมันได้ผลคุ้มมันก็หายเหนื่อยอันนี้ผลจะมากน้อยแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับนิสิตนักศึกษาแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยผู้บริหารก็บริหารให้ถูกต้องบริหารให้เที่ยงตรงในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพูดถึงว่านักศึกษาก็ต้องให้มีความแน่วแน่ศึกษานี้เพื่อที่จะทำประโยชน์แก่พระศาสนานี่การศึกษาของเราสามารถที่จะไปได้แค่ไหนเพียงไรเราก็จะพยายามจนสุดความสามารถของสติปัญญาของเราที่มีอยู่หลังจากนั้นแล้วจะมุ่งมั่นในการทำประโยชน์กับศาสนาด้วยการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติข้อปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นสิ่งจะเป็นธรรมจะเป็นวิธีการที่รักษาพระศาสนาให้ทรงอยู่ให้คงไว้ตลอดการไปถ้าหากว่าข้อปฏิบัติไม่มีมองไม่เห็นว่าพระศาสนาอยู่ตรงไหนพระศาสนาอยู่กับตู้อยู่กับคัมภีร์อยู่กับปริญญา1ปริญญา2ปริญญาเอกนั่นแหละอันนั้นไม่ถูกนะเพ พราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นธรรมเพื่อกำจัดกิเลสเพราะกิเลสที่เป็นตัวที่ทำลายพระศาสนามันอยู่ที่จิตปริญญาไหนก็ช่างมันไม่มันอยู่ข้างนอกนะข้อปฏิบัติเท่านั้นมันจึงจะเป็นธรรมที่จำกัดจำไม่กำจัดข้าศึกที่เป็นข้าศึกของจิตใจนี่สามารถที่จะกำจัดข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจให้ราบคาบลงได้แล้วใจที่ปราศจากข้าศึกใจที่กิเลสมันสยบไปนั่นล่ะเป็นใจที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาใจที่เต็มด้วยกิเลสนั่นนะมองไม่เห็นนะในสายตาของเราที่เรียกว่าเราไม่ว่าเราฉลาดแต่เราก็ไม่ว่าเราโง่นะเรามองอะไรมองออกอยู่ถึงว่าถ้าหากว่าผลงานออกมานิดเป็นบัณฑิตขึ้นมามุ่งหน้าในการที่จะปฏิบัติเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาเอาไว้อันนี้คุ้มเป็นภาระแก่เจ้าอาวาสคุ้มแก่คุ้มในการเป็นภาระแก่วงการพระศาสนาทำไมวงการพระศาสนาคือยังไงวัดอันนั้นเป็นวงการหรือเป็นสถาบันถ้าหากว่ามุ่งแต่ว่าเรียนเอาไปเรียนไปแล้วอาศัยวัดเรียนแล้วก็เพื่อถ้าสนองกิเลสตัณหาของเจ้าของอันนี้ผลงานไม่มีเรียกว่าเป็นภาระเหนื่อยในการที่จะรับภาระทุกอย่างแล้วก็เหนื่อยในการที่มองไม่เห็นผลงานด้วยผมไม่ใช่ว่าผมฉลาดนะแต่ผมไม่ได้ผมโง่ผมว่าผมมองอะไรนี่มองออกอยู่จึงผู้บริหารก็ยันก็ต้องเน้นเข้ามาในการที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาอะไรเป็นข้าศึกกับพระศาสนาอะไรเป็นข้าศึกกับพระศาสนามุ่งกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับศาสนานั้นมุ่งที่สิ่งจุดที่เป็นข้าศึกกับศาสนาอันนี้เป็นการจันโลงรักษาพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสุดพูดตามภาษาในของเรานี่ถ้าหากว่าไม่จริงจังมุ่งมั่นนะมองจะไม่เห็นพระศาสนาต่อไปคำสอนพระพุทธเจ้าสอน45ปีใช่ไหมล่ะตั้งแต่ตรัสรู้นั่นนะทุกบาททุกคาถามุ่งกำจัดข้าศึกของกิเลสของจิตใจทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นอะไรที่จะเป็นข้าศึกแก่จิตใจมองไม่เห็นอะไรที่เป็นข้าศึกที่ทำลายความร่มเย็นของสังคมโลกคำสอนพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถากำจัดสิ่งที่จะเป็นข้าศึกบ่อนทำลายแก่สังคมโลกทั้งนั้นเรานี่บวชเพื่ออุทิศพระพุทธเจ้าอุทิศศาสนธรรมพุทธเจ้าต้องตรวจดูของปฏิปทาของเรานี่ให้เข้ากันได้มีส่วนที่จะเป็นส่วนร่วมในการที่จะรักษาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเข้ากันไม่ได้สวนทางกันมุ่งแต่เพื่อกิเลสของเจ้าของมุ่งแต่เพื่อกิเลสของเจ้าของนั่นคือการทำลายศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงว่าอันนี้เป็นความคิดจึงว่าในเมื่อมาอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรจะปฏิสันฐานไม่มีอะไรจะพูดสู่ฟังก็มีแต่ความคิดที่คิดว่าไม่ผิดพลาดอันนี้ละมาพูดสู่ฟังให้พากันเอาไปพิจารณาแต่ยากที่จะเห็นด้วยเพราะทำไม พราะเจ้ากิเลสตัวนี้ล่ะมันฟูอยู่เห็นชัดตามที่พูดนี่กิเลสมันสยบลงไปแล้วศาสนาคือจิตใจของเรากิเลสเป็นธรรมชาติที่ทำลายศาสนาใครปล่อยให้กิเลสเต็มหัวใจนั่นศาสนาหมดแล้วไม่มีในหัวใจมีแต่กิเลสทั้งเต็มไปหัวใจศาสนาจะมีได้ยังไงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟศาสนาสาธารณธรรมพุทธเจ้ามีแต่ร่มเย็นเป็นสุขในหัวใจของผู้ที่มีศาสนานั่นหัวใจที่มีแต่กิเลสร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่ศาสนากิเลสเหลือนี่จะมีส่วนช่วยในการที่อนุรักษ์ทรงไว้พระศาสนาพุทธเจ้ามองไม่เห็นนับวันที่จะที่จะหมดสภาพหมดนับวันที่จะจืดมานับวันที่จะจางไปจางไปจางไปกระจางคือยังไงผู้ที่มุ่งผู้ที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดข้าศึกที่เป็นตัวทำลายพระศาสนานั้นไม่เคยมีมุ่งปฏิบัติเพื่อเสริมสิ่งที่เป็นข้าศึกเพื่อประโยชน์ของเจ้าของอันนั้นมีอันนี้พูดนี่ไม่ใช่พูดเพื่อตำหนิท่านผู้ใดหรือใครคิดว่าจะเป็นคำพูดติดตำหนิอันนั้นเราก็ไม่สนนะที่ทำนี่ไม่ใช่ว่าตำหนิทำด้วยความหวังดีทำด้วยเมตตาทำเพราะเห็นว่าพอที่จะช่วยกันได้แต่ที่นี่บรรดาผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะที่อยู่ในวัดนอกวัดกับมันนี่ในฐานะผู้ฐานะที่ผู้อยู่ในวัดนี่ต้องมีความต้องใครอะไรนะต้องไงระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างนี่ให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบของความเป็นธรรมเป็นวินัยให้ยิ่งอยู่เสมอที่เราสามารถที่จะทรงไว้ได้หรือประพฤติปฏิบัติได้ต่างคนก็จะมุ่งแต่ในปริญญาตรีต่างคนก็จะมุ่งแต่ปริญญาโทสถาบันใบมันของวัดเป็นสถาบันที่กำจัดข้าศึกกิเลสเป็นสถาบันที่เสริมสร้างซ้ำอ้าวถ้าหากว่ามุ่งในการที่จะเอาอันนั้นมาเพื่อประกอบธุรกิจนี่มันเป็นสถาบันที่ไม่ถูกต้องว่ายังไงนี่สมภารพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเป็นการตำหนินะนี่แต่ว่าบางท่านนี่ว่าจะแค่ตำหนิหรือโจมตีใครคิดอย่างนั้นน่ะไม่อยากให้คิดอย่างนั้นต้องการเอาความจริงเนี่ยเอามาพูดสู่กันฟังเดี๋ยวนี้แล้วความจริงอันนี้ไม่ใครจะมีการพูดคุณด้วยไม่ใช่ฉลาดนะแต่ว่าไม่ใช่โง่เรื่องเหล่านี้มองออกแล้วมั่นใจว่ามองไม่ผิดด้วยเรื่องของกิเลสนี่ใครจะมันก็มีเด็กกันทุกคนใครจะไปมันก็ต้องมองกันออกใช่ไหมล่ะมอบกายถวายชีวิตหลังจากที่เรียกว่าสำเร็จเป็นบัณฑิตขึ้นมาจะได้เป็นโอกาสถ่ายทอดวิชาความรู้ในด้านปริยัติธรรมนี่หรือในด้านทฤษฎีนี่ใครๆก็ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมโลกถ้าทำอย่างนี้นี่เรียกว่าได้ประโยชน์เป็นรูปมาทำปริญญาตรีแล้วเอาละพอที่จะมีวิชาทำหากินแล้วไปแล้วอ้าวยังน้อยไปเอาปริญญาโทอีก ในฐานะที่เรียกว่าใครๆก็ว่ากินฟรีนอนฟรีขอโทษนะนี่เอาปริญญาโทก็อีกครับมุ่งในทางที่เรียกว่าเพื่อกิเลสเพื่อสนองกิเลสของเจ้าของอันนั้นผิดนี่พอเริ่มแต่นั้นนั่นเนี่ยค่าไฟเดือนละหมื่นค่าน้ำเดือนละหมื่นค่าอะไรต่ออะไรอีกล่ะแล้วภาระทุกสิ่งทุกอย่างคิดเป็นตัวเงินน่ะมันคิดไม่ได้นะอะไรต่ออะไรที่มันเสียไปเสียไปนั่นน่ะคิดเป็นนูตัวเงินก็คิดไม่ได้พอเริ่มเท่านั้นจึงว่าเสียขนาดไหนอ่ะผลของการเสียไปให้มันได้ผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาคุ้มพระพุทธเจ้าทุ่มเทชีวิตชีวาในที่สุดได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นก็คุ้มผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันทุ่มชีวิตเสียสละชีวิตชีวาก็ได้อัดได้ทำที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตในใจอันนั้นก็คุ้มทำอะไรถ้าหากว่าผลของการทำปรากฏขึ้นมาเป็นที่พอใจล่ะชื่นใจหายเหน็ดหายเหนื่อยคุ้มทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันบรรดาที่เป็นนิสิตนักศึกษาทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันให้พยายามสร้างผลงานให้มันมากๆจะมีโอกาสที่เป็นประโยชน์กับวงการสถาบันพระศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วผู้บริหารผู้รับผิดชอบอันนี้ก็จะได้มีก็จะได้สบายใจชื่นใจมีความสุขอันผลงานที่เจ้าของทุ่มเทลงไปนั่นน่ะจะคิดขึ้นว่าคุ้มค่ากันทีเดียวตอนเที่ยงมีการในฉันอะไรกันบ้างหรือเปล่า ที่ว่าฉันห้องเดียว เรียกว่าเป็นภาระตอนเช้าตอนเที่ยงก็ถ้าใครจะกินก็หาเอง การที่จะกินหาเองนี่ก็ต้องระมัดระวังนะถ้าหากว่าประเจอนี่ยุ่งจะไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดกลุ่มกินก็กินกลุ่มไม่กินก็ไม่กินกลายเป็นก๊กเป็นหมู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดไม่มีนี่จำเป็นจะต้องหาข้างนอกจะสั่งข้างนอกอะไรต่ออะไรดีไม่ดีออกไปหารับประทานออกไปกินข้างนอกฉันข้างนอกไปอันนี้ต้องระมัดระวังนะถ้าหากว่าไม่ระวังนี่โอ้หนักนะหนักผู้หนักผู้บริหารจะหนักมากๆผู้บริหารต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งต้องเด็ดขาดต้องมีกฎต้องมีระเบียบถ้าหากว่าใครไม่ยอมรับกฎไม่ยอมปฏิบัติตามกฎตามระเบียบอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านผู้นั้นไปในเมื่อรับไม่ได้ก็ไปหาอยู่ที่อื่นมันก็หมดเรื่องไปผมว่าอย่างนั้นนะถ้าหากว่าอ่อนกลัวจะมีปัญหากลัวที่จะมีปัญหากลัวเขาจะไม่อยู่ด้วยกลัวนักศึกษาจะไม่มีอันนี้น่ะจะมีปัญหานักต้องเด็ดขาดต้องเข้มแข็งต้องกล้าหาญนักบริหารต้องมีความกล้าหาญในการตัดสินใจที่ถูกต้อง ถ้าอ่อนไม่ได้ถ้าหากว่ามีการจับการจ่ายมีการใครจะไปจะสั่งมาฉันใครจะสั่งมารับประทานนี่อันนั้นอันนี้นี่ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองจะมีดีไม่ดีบางแห่งนะทะเลาะกับโยมก็มีนะโยมก็ว่าโยมทำถูกที่สุดแล้วนี่รายรับเท่านี้รายจ่ายเท่านี้แต่พระว่ามันไม่ถูกนี่มันไม่ถูกนี่ในที่สุดว่าโยมอมเงินพระนั่นบางทีก็นี่จับจ่ายซื้อเองก็มีมันไม่ใช่เงินหรอกมันกระดาษซื้อธนบัตรไม่ใช่เงินไปลักษณะนั้นก็มีแล้วมันก็มีแล้วมองอะไรต่ออะไรคิดอะไรต่ออะไรมองไปถึงไหนบางทีก็เหนื่อยนะเหนื่อยเลยไม่อยากจะมองไปทางไหนเลยไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องก็พยายามที่จะให้เกี่ยวข้องน้อยลงไปอยู่ตามภาษาคนลักษณะที่เรียกว่าคนไม่มีมนุษย์สัมพันธ์คนไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ไปเสียใครก็จะว่ายังไงเราก็คนเก่านี่นะแล้วทีนี้รับภาระหนักอย่างนั้นนะทีนี้มันจะต้องระยะยาวนี่จะสู้อ่ะจะมันจะไม่หนักหนามากเลยว่า ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของชาวบ้าน แรงศรัทธาของชาวบ้านนี่ต้องอาศัยพระเนนปลูกฝังนะปลูกฝังศรัทธาชาวบ้านแรงศรัทธาของชาวบ้านต้องอาศัยผู้บวชอยู่ในวัดนี่ปลูกศรัทธาสร้างประสาทะให้เกิดให้มีกับชาวบ้านศรัทธาของชาวศรัทธาญาติโยมอ่ะมันเข้าออกได้นะถ้าหากว่าต้องการใครๆก็ให้ศรัทธาสม่ำเสมอนี่ต้องสร้างศรัทธาด้วยข้อปฏิบัติต้องสร้างศรัทธาด้วยเป็นที่เรียบร้อยงดงามในสายตาของผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเนวาอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าหากว่าไม่พากันปลูกฝังศรัทธาของศาสนาไม่มีความจริงจังในการที่จะสร้างศรัทธาความเหลื่อมใสของศรัทธาญาติโยมแล้วก็ต่อไปจะมีปัญหาแล้วก็มีปัญหามาด้วยที่รู้ๆนะต้องหาเงินนะวิธีการหาเงินนี่ถึงเวลาแล้วจะถึงเวลาจะเบ็ดจะเป็นขึ้นแต่หากมหาปกุฏไม่มีปัญหาอะไรมหาปกุฏทุนนั้นมันเหลือเฟือนี่แล้วปีหนึ่งนี่มหาปกุฏให้เท่าไหร่ ตอนนี้เป็นห้องเรียนของตัวเองไปก่อนถึงกว่ารัฐบาลเขาจะรับเขาเป็นให้เป็นวิทยาเขียนเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาจะได้โอนเงินมาให้บริหารนั่นเองอีกงานนึงแต่หมด4-5 ปีก็จะต้องช่วยตัวเองไปก่อน ัวเลขมันออกแล้วนั่นเดี๋ยวนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งจะใช้จ่ายอย่างน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันออกแล้วนะ ต่ำกว่าล้านสองแสน จึงว่าปีตัวเลขมันออกแล้วไม่ต่ำกว่านะ ครับไม่ต่ำกว่าล้านสองแสน ใช่ใช่ไม่ต่ำกว่านะปีแรกนะปีต่อไปถ้าหากว่ามีนิสิตนักศึกษาเพิ่มขึ้ น มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะมีพระมาพักจำพรรษาเพิ่มขึ้นด้วยถ้าหากว่าสถาบันหรือว่าไอ้นั่นนะสถานที่ศึกษาในวัดนี่มันลักษณะที่เรียกว่ามันเป็นไปดีๆพระเนนจะเพิ่มขึ้นภาระค่าใช้ภาระเกินการจ่ายนี่จะเพิ่มขึ้นหนักขึ้นยังว่าอันนี้ไม่ใช่งานเบายังว่าต้องอาศัยหลายองค์ด้วยกันสร้างศรัทธาให้คือศรัทธาญาติโยมเท่านั้นแหละถ้าหากว่าไม่สร้างศรัทธาอยู่เสมอนี่มันหดเป็นนะไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะเดี๋ยวนี้นี่พอเริ่มต้นเนี่ยตัวเลขมันออกมาแล้วเดือนปีหนึ่งไม่ต่ำล้านเดือนหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ต้องแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งเอ้าค่าฟ้าน้ำค่าไฟก็สองหมื่นแล้วอะไรมันจะเป็นเดือนละแสนได้ยังไง เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานที่มหาวิทยาลัยเขาจะละห้ามค่าอาหารวันละ500ผมเดือนละ15,000 อันนี้ตัวเลขมันชัดๆนะมันโชว์ๆนะนี่ไอ้ตัวเลขที่มันยังซุกอยู่เนี่ยบางทีมันยังมีนะงาพากันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนี่บรรดาที่มานี่ก็ดีบรรดาที่ท่านที่ไม่ได้มาก็ให้ฝากไปบอกกันด้วยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดมั่นในคำว่าศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั่นล่ะเป็นการรักษาศรัทธาญาติของศรัทธาญาติโยมที่มีอยู่แล้วก็เป็นการปลูกฝังศรัทธาญาติโยมที่มีอยู่นั่นให้คงไว้เป็นการสร้างศรัทธาท่านผู้ที่ยังไม่มีนี่ให้เกิดให้มีขึ้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะศรัทธามันเกิดได้แล้วมันก็เสื่อมได้ต้องคิดถึงใจเขาใจเราจะเป็นการรักษาสถาบันหรือว่าสถานที่ศึกษานี่แหละให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าจะไปได้ดีในระหว่างนี้กว่าที่จะงบประมาณของทางรัฐบาลออกมานั่นน่ะมันยากนะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสท่านถึงขั้นออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ย่าว่าถึงนั่นแล้วงบประมาณของราชการก็จะออกมานะไม่รู้ว่าถึงขั้นที่น่าจะมีแล้วจะมีหรือไม่ถึงขั้นที่จะรับถึงขั้นที่จะได้รับจะมีโอกาสได้รับหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่แน่อีกครับเราไม่ต้องการพึ่งใครเราไม่ต้องการพึ่งใครพึ่งเรานี่เราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนให้พึ่งเราเราจะไปคิดพึ่งใครไม่ถูกมั่นคงอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วพึ่งเราได้ตลอดมั่นคงอยู่ในศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะไม่รับความสะดวกสบายในปัจจัยทั้ง4คำว่าปัจจัยทั้ง4นี่ไม่ใช่คำว่าเงินทองนะปัจจัย4นี่เดี๋ยวอาจจะคิดว่าเป็นเงินเป็นทองไปเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งที่จำเป็นสบายมากไม่ต้องไปตะเกียกตะกายแสวงหา บารมีของพระพุทธเจ้านี่เต็มโลกธาตุจึงให้เชื่อความตรัสรู้พระพุทธเจ้าแล้วก็ให้พากันสร้างเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราพระพุทธเจ้าสั่งสอนอย่างนี้แล้วมันจะสบายหนักนะเดือนละเดือนละแสนละแสนไม่ใช่เบานะหุ่งนานี่ที่จะทำนาปีละครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็มีเยอะแยะไปไม่น่าจะมีปัญหาอะไรขออย่างเดียวให้บรรดาเรานี่รักษาศรัทธาญาติโยมของจะให้เสียแล้วก็มันก็เป็นการปลูกศรัทธาญาติศรัทธาญาติโยมให้คงไว้และให้เกิดมีขึ้นนี่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรดอกเยอะว่าแต่สองสามในร้อยสองร้อยหรือสองร้อยกว่าเท่านี้เลย2,000ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับวิทยากรเรียกวิทยากรใช่ไหมอัน นี้อาจารย์สอนในสมมติจักรร้อยเอ็ดครับ อันนี้เราก็เรียกไม่เคยถูกนะเขาเรียกอะไร ครับอาจารย์สอนคร ับ อาจารย์สอนอาจารย์สอน มีอาจารย์ประจำนั้น ส่งมา ครับ ส่งมาก็ทีนี้ ก ็ ได้รับเง ิน เดือนเขาเอง ได้รับทางโน้นแล้วทางนี้เมฆก็ คอยเส ริ มครับวันไหนเขาไม่มาวันไหนตัดข้องสอนแทน สอนอยู่ทางโน้นแล้วก็ปลีกมาส่วนมากเป็น พระด้วยฆราวาสก็มี ส่วนไม่เป็นพระมากหรือเป็นฆราวาสมาก เป็นพระมาก เป็นพระมากก็ดีไม่สนช่วยกันแต่พระไปมาก็ต้องเหนื่อยนะต้องเป็นภาระต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าหาว่าครั้งสองครั้งสามครั้งไม่เป็นไรดอกพอที่จะจับจ่ายกันไปได้ถ้าหากว่านานๆเข้านี่รถนี่ขยับมันเนี่ยกินน้ำมันทันทีนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทียังคนขับอีกอ่ะและบางทีใครๆก็ว่าจะต้องหาทั้งรถหาทั้งคนอีกเดี๋ยวนี้ใครอาจารย์สอนนี่ยังไม่ได้จ่ายใช่ไหม เขาได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยคลากรของเราที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสำนักงานของเรามี เราไม่ได้จ่ายเงินเดือน อันนี้จ่ายครับฮ ะ ที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสำนักงานนี่ต้องจ่ายแต่ที่มาสอนของมหาวิทยาลัยจากร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจ่ายเขาเอง อันนั้นในรับทางจะรับจากร้อยเอ็ดแล้วทีนี้เดี๋ยวนี้ที่จ่ายที่กระสินเดี๋ยวนี้มีอาจารย์กี่ท่านนะเป็นโยมกี่คนเป็นพระกี่ท่าน เป็นพระ4ท่านเป็นฆราวาสคน1แล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน2 เจ้าหน้าที่ประจำแต่ไม่ใช่อาจารย์สอน ครับ เป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น7เหรออันนี้จ้างเป็นเดือน เขามีข้อบังคับว่าต้องจ่ายตามวุฒิตามวุฒิผู้สอนตามวุฒิที่เขาได้มาปริญญาตรี6,000ปวส4,000 ปีนี้ก็พระเนนทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ลุยภาวนากันสนุกนะสองปีสามปีมานี่เขาได้เห็นเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทีเดียวยังเมื่อเราไม่เคยสงสัยเรื่องข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หรือที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี่จะไม่เป็นธรรมที่กำจัดกิเลสได้จริงไม่เคยสงสัยใครเอามาใช้ได้จริงใครเอามาปฏิบัติจริงผลก็ปรากฏขึ้นจริงเหมือนกันคือกำจัดกิเลสได้จริง ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกแก่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอน45ปีทุกบาททุกคาถามุ่งเพื่อที่จะกำจัดคำว่าตัวกิเลสตัวโลภตัวโกรธตัวหลงทั้งนั้นที่จะเสริมไม่มีเสริมความโลภเสริมความโกรธเสริมความหลงมีแต่ที่จะให้กำจัดกำจัดยุคนี้สมัยนี้อย่าคิดว่าหมดยุคหมดสมัยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าหมดยุคหมดสมัยได้อย่างไรก็เอาของจริงของจริงที่มีประจำโลกเอามาเทศนาเอามาประกาศใครรู้จริงเห็นจริงของที่ของจริงที่มียืนโลกก็รู้ธรรมทั้งนั้นก็รู้จักทันรู้ธรรมเห็นธรรมเขามากิเลสเนี่ยเขาไม่มันปีนกิเลสกิเลสขึ้นมาก็คือมันหลงมันไม่รู้ของจริงอันนี้จังทุกครั้งในตามันก็รู้แต่คำพูดความจริงธรรมชาติที่เป็นอันนี้จังอันนี้จังทุกครั้งในตามันมองไม่เห็นถ้ามองไม่ทำไมมองไม่เห็นล่ะจิตมันไม่สงบลุจิตมันไม่สงบละเอียดลงไปอันนี้จังทุกครั้งในตาที่เป็นธรรมกำจัดกิเลสนี่ละเอียดมากอันนี้จังทุกครั้งในตาคำพูดอันนี้มันพูดจนคอแตกกิเลสยังหยาบมันก็ไม่ได้หลุดลุ่ยไป ไปรวมกันทีที่เจดีหลังจากเลิกประชุมแล้วหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ประมาณสักเจ็ดองค์8องค์7องค์8องค์เปลี่ยนกันเดินจงกรมกันนั่งสมาธิกันจึงกระทั่งตีสองครึ่งเลิกครับตีหนึ่งมาประชุมไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิทำข้อปฏิบัติต่อเอากันดีอยู่ข้อปฏิบัติเป็นศาสนามีข้อปฏิบัติมีศาสนาข้อปฏิบัติไม่มีศาสนาไม่มีในเราเพราะพระพุทธเจ้าเทศนาเรื่องข้อปฏิบัติทั้งนั้นไม่ได้เทศนาให้จดให้จำอย่างเดียวเทศนาให้ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัตินั้นจึงว่าศาสนาคือข้อปฏิบัติความเจริญของพระศาสนาเครื่องปฏิข้อปฏิบัติเป็นเครื่องวัดข้อปฏิบัติเข้มแข็งละเอียดรอบครอบหมายถึงความเจริญของพระศาสนาเข้มแข็งรอบครอบละเอียดถี่ถ้วนอันนั้นเป็นธรรมฝ่ายเหตุที่จะกำจัดข้าศึกคือตัวกิเลสเป็นข้าศึกกระจายไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีธรรมที่จะเป็นการไหนไม่มีธรรมที่จะกำจัดข้าศึกดอกไม่มีอะไรที่จะกำจัดเขาได้มีแต่ธรรมที่เกิดจากเป็นผลของการปฏิบัติเท่านั้นมันแสงสว่างเป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วไม่ต้องปรารถนาความมืดให้หมดไปธรรมที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นอันเกิดมันผลเป็นผลของการปฏิบัตินั่นก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปปรารถนากิเลสตัวนี้ฉันจะละกิเลสตัวนั้นฉันจะฆ่ามันไม่ต้องธรรมชาติธรรมเป็นธรรมชาติที่ประหารกิเลสธรรมชาติความสว่างเป็นธรรมชาติที่จะกำจัดความมืดไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยไม่ต้องความสว่างเขามีความปรารถนาต้องการกำจัดความมืดไหมธรรมที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นในจิตในใจก็เช่นเดียวกันความมืดความบอดความลุ่มหลงความโง่เง่าความโง่ความหลงนี่ ไม่ต้องไปให้หมดรู้ขึ้นมาล่ะมันหมดไปเองเมื่อวานทางกรมบึงการมาโยงก็ประมาณสักคิดว่าสัก200ขนาดนี้พระก็พระเนรก็รู้สึกว่าในสายตาก็ไม่น่าจะต่ำ70หรือ80แล้วกรมบึงการหนองคายวัดไหนก็ไม่ได้ถามแต่เห็นรู้จักกันบ้างอยู่ก็เทศนาเป็นการปฏิสันถารให้พากันรักษาสมบัติที่มีค่าที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบให้แก่เราสมบัติใดๆทั้งหมดในโลกจะมีค่าเท่าซึ่งพระศาสนาที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเรานี่เอามาเทียบกันไม่ได้จึงให้พากันรักษาให้ยิ่งเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวผลของการรักษาพระศาสนาพุทธเจ้าเราเป็นผู้ได้รับผลไม่ตกหล่นไม่เสียหายและเป็นสมบัติของเราตลอดกาลทรัพย์สินภายนอกถือว่ามีค่ามากมายอะไรต่ออะไรได้มากเท่าไรมันก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นได้เท่ามากเท่าเป็นทุกข์เท่านั้นได้อะไรเป็นภาระทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาป่วยเวลาแก่เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรจะคลี่คลายแบ่งเบาให้เราไม่แก่ไม่ได้จะช่วยเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ช่วยเราไม่ตายก็ไม่ได้เวลาตายแล้วเขาจะให้เขาก็ให้กระดาษเงินกระดาษทองเท่านั้นเวลาเขาจะให้ก็ยังเผาให้อีกแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแต่กิเลสมันว่าอันนั้นมันประเสริฐนะประเสริฐไปหมดเรื่องของกิเลสมันว่าประเสริฐไปหมดนักปราชญ์ท่านว่าธรรมพุทธเจ้าประเสริฐสุดนะเราจะฟังเราจะเชื่อใครจริงพากันรักษาสมบัติที่มีค่ายิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เรานี่พากันรักษาเอาชีวิตชีวาเข้าแรกทีเดียวพระศาสนาที่ของพระพุทธเจ้าจะทรงไว้ที่จะคงอยู่ไม่เสียหายไม่หมดไม่สิ้นไปจากโลกคำว่า5,000 ปีมีคนประพฤติปฏิบัติมั่นคงอยู่หมื่นปีก็ไม่หมดถ้าเป็นอย่างที่ผ่านมาหาความจริงจังในการที่จะรักษาทรงไว้ไม่มีนี่ดีไม่ดีจะไปถึง 5,000 ปีซะในช่วงนี้ยิ่งไปเร็วเหมือนกับตะวันมันใกล้จะตกมันก็มันแล่นไปนี่เวลาอยู่ก่อนจะเวลาขึ้นช้าๆนะไอ้เวลาอยู่ตรงเที่ยงมันก็จะมันรู้สึกว่ามันไปช้าๆเวลาจะใกล้จะตกนี่เผลอแป๊บเดียวมันตกไปเลยพระศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่พากันจริงจังรักษาไม่พากันจริงจังรักษาล่ะสนุกสนานด้วยบารมีของพุทธเจ้าคุ้มครองกินนี่ก็มีแต่กินก็มีแต่แทะแล้วบางลายเหยียบย่ำซะอีกนะหมดเท่านั้นตะวันตกดินนี่มันก็มืดบนอนตการเท่านั้นนะหมดพระศาสนาพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่มีผู้ที่จริงจังทรงไหวซึ่งข้อปฏิบัติมีผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้หมดเป็น หมื่นปีก็ไม่หมดกี่หมื่นปีก็ไม่หมดนี่แต่ก็น่าที่ท่านกล่าวไว้ 5,000 ปี 5,000 ปีของท่านก็มีเหตุผลดูสิ่งที่จะมาเหยียบย่ำทำลายนี่หนักหนาสาหัสมากทีเดียวเอาลำลากันได้นะลากันเข้มแข็งกล้าหาญนะไม่มีอะไรมาทำลายเราดอกมีแต่เราเท่านั้นทำลายเราไม่มีใครจะทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่เราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำลายกันใครไม่อยากให้เราเป็นผู้ที่ทำลายศาสนาพุทธเจ้านี่ให้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติศีลให้มีความละเอียดถี่ถ้วนสมาธิพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นตามโอกาสจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาพุทธเจ้าอยู่ในระดับหนึ่งเรียกว่าไม่เป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาพุทธเจ้าให้เสียหายไม่มีใครทำลายนะพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เราก็ทราบกันใช่ไหมมีแต่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นเป็นผู้ที่ทำลายไม่ใช่คริสเตียนคริสตังดอกทำไมเราทำลายศาสนาที่เป็นที่รักของเราเพราะเราคิดว่ากิเลสเป็นเราคิดว่ากิเลสเป็นเรากิเลสเขาว่ายังไงเราว่าตามกิเลสหมดกิเลสเขาต้องการอะไรเราสนองความต้องการของกิเลสนั้นเราเป็นผู้ที่เสียหายไม่มีใครทำลายเรามีแต่กิเลสทำลายเรากิเลสทำลายเราแล้วก็ทำลายพระศาสนาด้วยจึงว่าไม่มีใครทำลายพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีแต่เราเท่านี้แหละแล้วก็ไม่มีใครที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาพระพุทธเจ้ามีแต่เราเท่านี้แหละจะเป็นผู้ที่ทรงเอาไว้จึงให้พากันเข้มแข็งทรงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือทรงศีลให้สมบูรณ์ไว้สมาธิพยายามทำให้เกิดให้มีในเมื่อมีศีลมีสมาธิปัญญาก็ค่อยมีแสงสว่างพอที่จะมองเห็นลู่เห็นทางถ้าศีลก็ละปล่อยปะละเลยสมาธิก็ไม่สนมีแต่จะมืดมนอนตะการไปหน้าใจที่มืดมนอนตะการเหมือนกับคนตาบอดหูหนวกหรือจะเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาพุทธเจ้าเหยียบไปมันก็ไม่ลู่นะเดี๋ยวนี้เอาไปปากกันล่ำลาเอาไปฉันน้ำกันเสีย